pewno. Leżę, patrzę w sufit i wiem, wiecznie jest niebo nade mną. Cieknący kran, tynk, odpada ze ścian. Za oknem czai się nuda. Dzwonek u drzwi nie odezwie się nigdy. Samotnością zatruty umieram. Ja wiem. Ja wiem. Ludzie zamknięci w snach wciąż chowają na dnie swoich dusz pająki strachu. Rozpaczy krzyk nie obudzi w nich niepokoju ani litości. Zaciasne głowy na myśli, za twarde serca na miłość.